Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, witamy. Kolejny tydzień przed nami, bo to poniedziałek, 25 dzień października, godzina 4, więc czas powiedzieć dzień dobry. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Dzisiaj mamy poniedziałek, 330 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 36 dni. 7.12, o tej godzinie słońce będzie z nami. Wschód słońca zaplanowano właśnie na ten czas, czyli już tak namacalnie powinniśmy dostrzec. Dlaczego akurat w ten sposób? Ponieważ coraz mniej tego słońca i coraz mniej tego światła, więc taka pora roku i trzeba sobie jakoś, no choćby taką informacją poprawiać nastrój, że o 7.12 przynajmniej o tej godzinie słońce zawita na niebo, a o 15.32 no niestety zachód słońca, czyli dosyć krótko będzie nam towarzyszyło. Beatrycze, Elżbieta, Józefa, Katarzyna, Maria i Piotr dzisiaj świętują imieniny, więc wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. No i do godziny 6 będziemy sobie tak eksplorować różnego rodzaju tematy. Z jednej strony kalendarium historyczne, nie zabraknie również aktualności, a sporo się działo w ten weekend. Powiemy także o prognozie pogody, o tym, co szykuje nam aura właśnie dzisiaj. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem do 6. No i to pierwsze nagranie już teraz pojawia się na antenie, czyli The Cure, Why Can't I Be You. To jest utwór, który będzie nas rozgrzewał. dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Minut po godzinie czwartej. No przede wszystkim polska polityka żyje tym, co ogłaszano w weekend, czyli kandydatów największych partii. Z jednej strony Rafał Trzaskowski, czyli Koalicja Obywatelska, z drugiej strony Karol Nawrocki, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No i całkiem sporo na ten temat można znaleźć właściwie na każdym portalu. Dziwnego. Wybory prezydenckie coraz bliżej, no i też coraz większe emocje z tym związane. Niedawno przeżywaliśmy te związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Teraz powoli ta atmosfera zaczyna nam się udzielać, jeżeli chodzi o krajową politykę, i na pewno ten temat wielokrotnie będzie pojawiał się w różnego rodzaju formie na antenie, nie tylko w ramach przeglądu portali internetowych. Ale ja chciałem przede wszystkim dziś opowiedzieć o tym, co na Business Insider można znaleźć na łamach właśnie tego portalu. Tutaj między innymi o tym, jak wyglądają negocjacje z cyberprzestępcami, oto kulisy włamań hakerów do polskich firm. Wysokość okupu zależy od regionu. W USA i Europie Zachodniej to kilka milionów, w Polsce jest to przeciętnie około 500 000 złotych, mówi Krzysztof Dyki, który prowadzi negocjacje z cyberprzestępcami. Statystycznie najbardziej skłonne do płacenia ofiary pochodzą z sektorów produkcji, energetyki, finansów i ochrony zdrowia. Ekspert w rozmowie z Business Insider Polska mówi też, jak można się zabezpieczyć i ile kosztuje przewiduje wdrożenie wymogów unijnej dyrektywy NIS 2. I całkiem sporo oczywiście o tych kulisach można dowiedzieć się, zaglądając dziś na businessinsider.com.pl. Tutaj między innymi ten artykuł na stronie głównej się znalazł. Na Onecie o strategicznym partnerstwie Kosowa z Kanadą. Kosowo i Kanada rozpoczynają program współpracy wojskowej, poinformowała prezydent tego kraju Wiosna Osmani. Dodała, że ministrowie obrony obu krajów ustalili już warunki współpracy, osiągając w tej kwestii porozumienie. To są te doniesienia właśnie z tego regionu. Zgodnie z rezolucją numer 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ na terytorium Kosowa jedynymi siłami zbrojnymi był kontyngent pokojowy KFOR pod przewodnictwem NATO. Utworzone w 2009 roku KSF miało ograniczone kompetencje ze względu na brak zaufania mniejszości serbskiej do instytucji państwa kosowskiego. W grudniu 2018 roku Parlament Kosowa przyjął przepisy zmieniające status KSF na zawodowe siły zbrojne, powołując przy tym Ministerstwo Obrony Kosowa. Ustawa przewiduje, że proces transformacji zakończy się do 2028 roku. Transformacja Armii Kosowa. Jak to wygląda na stronach Onetu? I jeszcze jedna informacja, tym razem Polskie Radio 24.pl. Ostrzeżenie pogodowe dotyczące Wielkiej Brytanii. W powodzi w Walii zginęła co najmniej jedna osoba. Zalanych zostało od 200 do 300 budynków. Powódź wywołały ulewne deszcze towarzyszące przechodzącemu nad Wielką Brytanią sztormowi Bert. W niektórych miejscach dzienny opad deszczu wyniósł tyle, ile normalnie spada w ciągu miesiąca. O trudnej sytuacji i o sztormie, który przetacza się nad Wielką Brytanią, są ofiary, jest też mnóstwo ostrzeżeń przed powodzią. O tym można przeczytać na polskieradio24.pl. Przed nami już teraz Teddy Swims i Bad Dreams. 12 minut po godzinie 4. Slipping in a bad dream. that's right. Bad Heart i Bad Woman Blues. 19 minut po czwartej, coś mi świta w trójce. Przed nami te najważniejsze wydarzenia z kalendarium. Rok 1910, 25 dzień listopada, powstało Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego w Widzewie, a w 1915 roku Albert Einstein sformułował ogólną teorię względności, która została opublikowana rok później. W 1922 roku założono klub sportowy Unia Tczew, a w 1929 roku powołano Instytut Ekspertyz Sądowych z siedzibą w Warszawie, od 1945 roku w Krakowie. W 1947 roku Nowa Zelandia ratyfikowała statut Westminsterski, natomiast w 1952 roku powstała Grupa Beskidzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rok 1952 i 25 dzień listopada, w Londynie odbyła się premiera sztuki Agaty Christie Pułapka na myszy, najdłużej bez przerwy wystawianej sztuki na świecie. A 57 lat temu, przy okazji ważnych wydarzeń teatralnych, w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Zdjęcie tego przedstawienia przez władze PRL stało się początkiem tzw. wydarzeń marcowych, czyli kryzysu politycznego związanego z falą studenckich protestów oraz walką polityczną wewnątrz PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy. W 1976 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu kryminalnego 07 Zgłoś się w reżyserii Krzysztofa Szmagiera, a w 1984 roku w Zielonej Górze został założony kabaret Potem. Mamy też wiadomości związane z muzyką, zresztą nie jedyne, które pojawiły się w tej godzinie. Rok 1984, brytyjsko-irlandzka supergrupa Band Aid nagrała singiel charytatywny Do They Know It's Christmas, a w 1992 roku wydarzenie muzyczno-filmowe, czyli premiera filmu Bodyguard w reżyserii Mika Jacksona miała miejsce. Jeszcze jedna wiadomość, 33 lata temu w 1991 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu pierwszej kadencji, oczywiście Sejmu RP. 21 minut po godzinie czwartej, już teraz Wiktor Waligura. powiedzieć o tym, czego się boję. Mam spokojną głowę, kiedy trzymam twe dłonie. Mam spokojną głowę, kiedy jestem przy tobie. Zawsze tłumiłem w sobie krzyk, choć bardzo chciałem być jak wy. Gdy zamknę oczy, proszę wreszcie przyjdź i uciekniemy razem tam, gdzie czekam. Straszne mi nic i uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy rok. Wiktor Waligura na głęboką wodę wskoczył razem z nami. 24 minuty po godzinie 4 w ramach Coś mi świta. Pierwsza data związana z kalendarium muzycznym. Etta Jones przyszła na świat 25 listopada w 1928 roku. Amerykańska wokalistka jazzowa. I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. Could leave the old days behind, leave all my pals, I'd never mind. I could start my life anew if I had you. I could climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a queen, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. Humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. Oh, if I had you. Etta James Jones wspominam, jeden z tych najpiękniejszych głosów. Kolejne głosy i kolejni artyści, którzy oczywiście różnymi talentami, również obsługą instrumentów konkretnie, bo nie zawsze śpiewają. Wspominamy te osoby i też właśnie w ramach naszego kalendarium muzycznego staramy się to ilustrować muzyką. Poszczególne daty, tak jak w kolejnym przypadku, rok 1944, 25 listopada przyszedł na świat Beth Bevan, czyli perkusista zespołu The Move, w latach 1965-72, również 81, w 2004 i 2014, czyli tutaj widzimy dynamikę zmian w przypadku właśnie tego artysty, ale też perkusista formacji Electric Light Orchestra w latach 1970-83 i 85-86. No to przy okazji Electric Light Orchestra Don't Bring Me Down, utwór, w którym perkusja odgrywa bardzo ważną rolę. Electric Light Orchestra, no to Kaylee i Marillion to jest kolejny utwór i kolejny zespół, który przed nami. Wszystko związane z tym, że Steve Thomas Rothery obchodzi dzisiaj swoje kolejne urodziny. 25 listopada w 1959 roku przyszedł na świat ten gitarzysta. Gitarzysta formacji rockowej Marillion, który właściwie jest jedynym członkiem zespołu, który grał w jego oryginalnym składzie. No to w takim razie Kaylee i Marillion już teraz w trójce. Kolejne urodziny i kolejne wielkie nazwisko dla świata muzyki. 25 listopada w 1964 roku urodził się Mark Lanegan, czyli wokalista i autor piosenek. Był członkiem zespołów Screaming Trees, także Mad Season, również Queens of the Stone Age, a z Gregiem Dulim współtworzył duet The Gutter Twins. Wydał także 11 solowych albumów, 3 we współpracy Isabel Campbell oraz 2 we współpracy z Duke'iem Garwoodem. Odszedł niestety 22 lutego w 2022 roku w wieku 57 lat. No to teraz Screaming Trees, Nearly Lost You i Mark Lanegan, którego wspominamy. Like the one you knew before. Za 18 minut piąta. Dzisiaj ma być słonecznie, tyle prognoza pogody, nawet 15 stopni Celsjusza na termometrach, czyli no właściwie powrót takich wiosennych, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że letnich temperatur. Tak dzisiaj będzie. To najcieplejsze miejsce obecnie to jest Mrezko, ta miejscowość w Polsce północno-zachodniej. Tutaj aż 13 stopni, no i też jest jeszcze wskazanie z Krakowa. Odmienna sytuacja, minusowe wartości, pół stopnia właśnie z kreseczką. Tak to wygląda teraz o godzinie 4:42. Na pewno prognoza pogody po serwisie Trójki, który to o 5:00, także więcej szczegółów uda mi się przedstawić, no bo teraz trwa kalendarium muzyczne i w ramach tego kalendarium kolejna data i kolejne urodziny. Kolejna osoba, o której warto pamiętać. Rok 1968, 25 listopada urodził się Tunde Bajewu, czyli wokalista duetu Lighthouse Family. No i właśnie jedno z tych najbardziej znanych nagrań, czyli High, już teraz w Trójce. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so I tak to właśnie brzmi Lighthouse Family. Płyta Ocean Drive, czyli ten debiutancki krążek, został wydany w 1995 roku i sprzedał się w prawie w liczbie 2 milionów egzemplarzy. Taki właśnie nakład. Numer 1 w Wielkiej Brytanii, ale też w wielu krajach. High, jeden z tych utworów do dzisiaj oczywiście potrafi i wzruszyć, no i też sprawić, że zrobimy nieco głośniej radio. A to wszystko za sprawą dzisiejszej daty, czyli urodzin Tunde Bajewu, czyli Brytyjczyka nigeryjskiego pochodzenia, który razem z kolegą szkolnym postanowił po prostu założyć zespół Lighthouse Family i jakoś udało się spełnić to marzenie o sławie. A jeżeli słowo sława, czyli fame się pojawia, no to teraz jeszcze jedna data. Irene Cara, czyli kobieta, wokalistka, pianistka, kompozytorka i aktorka związana z musicalem Fame, czyli z tym utworem. Można usłyszeć jej głos. 25 listopada w 2022 roku dotarła do nas smutna wiadomość, że właśnie tego dnia zmarła Irene Cara.